Fitness. Jeden, dwa, a. W tej grze trzeba mieć cela, tak jak Majer, która strzela. Inaczej inni ograją cię do zera. Zbiera w niej się doświadczenia poprzez ciągłe ćwiczenia. Ona daje chwilę chwały, jak i momenty zwątpienia. Styl ocenia publika u każdego zawodnika. Liczy się wrodzony talent, jak i nabyta technika. Liga ma swoje prawa, bo to nie jest już zabawa. Odkąd ta rozgrywka stała się krwawa, brawa dla najlepszych, go. Ta gra jest jak judo, możesz to wygrać, albo KO. To też trochę jak futbol, liczy się tylko gol. Założenia czysta, jak działalność MKO. Call of Fame dla medalistów, dla przegranych kupa gestów. Potem kończy się sezon, krótka przerwa i znów mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Zwykły lobe i DJ robi smecz. Aha, da. Mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Zwykły lobe i DJ robi smecz. Aha. Trzeba myśleć tak jak szachy. Inaczej inni będą mieć uba w popachy. Maki ściągam to do ping, by gotowym wyjść na ring. O wyniku starcia zdecyduje trening. Więc ćwiczę. Ostre wejście jak bodyczek. A forma rywala jest najlepszym biczem. Być czempionem bez zadanie. Karta stół rozdanie. I tak jak do budża trzeba do tego mieć banie. Podanie to sport, ekstrip to ciężkie granie. Mam banie, sportowe ubranie. Bo będzie tanie, sportem są panie. To ten typ fanek, już gadał franek. Że z nimi zamen, sporty nie panie. Korty bakanie, sporty na chlanie. Mordyty rane, numery wybrane jak w SD-cie, biegną kolesie. To są ten zje się, relacja wie się. Kwóteczka i ogórek, uderza murek. To sport, nic, podwórek. Okej, okay. Yeah, yo, skład, Pepper skład. Mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Cykluje i DJ robi smecz. Mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Cykluje i DJ robi smecz. Mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Cykluje i DJ robi smecz. Mecz za meczem mecz. Serwis, przyjęcie, wystawienie i smecz. Yo, mecz za meczem mecz. Cykluje i DJ robi smecz.